genetyczny DNA, co pozwoli m.in. na programowanie potomstwa, by nie dziedziczyło chorób. Zdaniem Cordeiro, najdalej za 50 lat ludzie i roboty stworzą nową rasę, posthumano. Singularity University istnieje od 2009 roku i wspiera wizjonerów, którzy chcą podnieść jakość życia człowieka. Placówka jest finansowana przez Google. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Po prognozach naukowych jeszcze prognoza pogody. Całkiem słonecznie, no ale z każdą godziną ciemnych chmur będzie coraz więcej. Synoptycy zapowiadają deszcze i lokalne burze, najwięcej nawałnic na południu i w centrum kraju, bez opadów na wschodzie. Temperatura wysoka i wyrównana, 30-31 stopni, nieco mniej nad samym morzem. Jutro, pojutrze bez zmian, ale od czwartku zacznie się ochładzać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami już 3, a razem z inaugurującym 4 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 3. Dziś udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a chętnym umożliwimy zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Dressed Guitar, gitara nastrojona, zespół Deep Purple, jak zwykle w poniedziałek. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy trzy wymiary gitary. No i dziś zaczynam od podziękowań dla Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na rynku wrocławskim podczas listy przebojów i za stworzenie naprawdę kapitalnej takiej wesołej atmosfery. Dziękuję bardzo i dziękuję za spotkanie w Człuchowie na 10. już edycji Polish Boogie Festival. W tym roku temu przedsięwzięciu patronował program trzeci i mam nadzieję, że Państwo się tam w Człuchowie znakomicie bawili. Gdyby ktoś zechciał napisać recenzję, to proszę bardzo, wykorzystam jutro, dlatego że obiecałem Państwu, że O Polish Boogie Festival będziemy mówić jutro w programie 3 wymiary gitary, dlatego że dziś dla Państwa Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Baron, i będzie to muzyka wykonawcy, którego mam nadzieję wszyscy Państwo kochają. Jeszcze kilka lat temu wspólnie nagrali płytę. To już chyba kiedyś Państwa pytałem, czy u Państwa w domu też jest taka półka z płytami pod tytułem Moje największe skarby, moje najbardziej ukochane płyty. Bo jeśli tak, to być może jest tam również ta The Road to Escondido. Cieszyliśmy się tą płytą J.J. Cale'a i Erika Claptona parę lat temu. Pamiętam jeszcze w programie Przed południem. No a dziś prawie w całości nasz program, nasze spotkanie wypełni muzyka J.J. Cale'a. Wszystko dlatego, ale o tym potem, dlatego że jeszcze chciałem sięgnąć po jeden utwór taki bardzo, bardzo charakterystyczny dla J.J.a. J.J. Cale, Eric Clapton. Jeszcze raz słuchamy tej samej płyty. Chyba Ewa wspominała przed chwilą, że ma takie momenty, kiedy słucha jednego utworu przez 4 tygodnie. Z tym utworem było tak, że zdarzyło mi się kiedyś podróżować samochodem do Pragi i na pokładzie tego samochodu mieliśmy 5 J.J. Cale'a i w zasadzie ten utwór towarzyszył nam przez te ileś tam setek kilometrów, które dzieliły nas wtedy od Pragi. I tak go zapamiętałem. No a pojawił się także na tej płycie The Road to Escondido J.J. Cale, Eric Clapton. Dziś jest nowa płyta. Dzięki uprzejmości Mariusza, któremu bardzo dziękuję, bo premiera płyty dopiero jutro. My możemy się cieszyć nią już dziś. A zatem niech będzie uroczyście. Eric Clapton and Friends. Płyta zatytułowana The Breeze. Rolling down the road. To jeszcze tylko podziękuję Państwu za wszystkie listy, między innymi panu Pawłowi za meldunek obecności, panu Hubertowi, więcej Rammsteina. No i Aga napisała z Krakowa bardzo ładny list, też dziękuję, i jeszcze z dopiskiem Love, Rock and Peace. I bardzo dobrze, niech to będzie nasze klubowe hasło. Eric Clapton i przyjaciele. Podejrzewam, że te 35 minut, które nam zostały, będą bardzo przyjemne dla wszystkich tych z Państwa, którzy pozostają w głębokim ukłonie i szacunku dla twórczości J.J. Cale'a. Przeniósł się już do największej orkiestry świata, a teraz przyjaciele i Eric Clapton, jego wielki przyjaciel, postanowił oddać mu hołd, nagrywając właśnie taką płytę The Breeze. Kto się pojawia na tej płycie? Między innymi człowiek, którego uwielbiamy słuchać, ponieważ to, co tworzy z zespołem The Heartbreakers, jest niewymuszone, niebanalne, ładne i dobrze nastrajające. Na tej płycie pojawia się Tom. Mojo, Tom Petty and the Heartbreakers. Dlatego, że Eric zaprosił na to spotkanie studyjne wielu artystów, między innymi właśnie Tom Petty. Spodziewam się, bo tego nie wiem na pewno, ale spodziewam się, że to nie była jakaś taka forma szczególnie długich zaproszeń. Po prostu były to albo telefony, albo spotkanie i było wiadomo, że na tej płycie wszyscy będą chcieli grać, wszyscy będą chcieli w tej płycie i w nagrywaniu tej muzyki J.J. Cale'a, w wspominaniu jego osoby, uczestniczyć. Jak to brzmi razem z nowej płyty Eric Clapton, Tom Petty. Zaproszeni goście, jak się to Państwu wszystko podoba, proszę napisać i być może już Państwo zdecydowali, że to będzie ta płyta, która w tym roku dołączy do tych płyt, które są na półce, moje ukochane płyty, moje wielkie skarby. Jak ja się bardzo ucieszyłem, bo to było kilka miesięcy temu, kiedy przeczytałem po raz pierwszy, że powstaje taka płyta, że Eric Clapton pracuje z gronem przyjaciół nad płytą w hołdzie dla J.J. Cale'a. Tak się nieprawdopodobnie ucieszyłem, że Mark też dołączył do tego grona. I najpierw sięgniemy po płytę Marka, Golden Heart. Wiem, że być może trochę nadużywam tego utworu w naszych spotkaniach, ale ten utwór podoba mi się najbardziej na płycie. I don't wanna dream. Wypowiem marzenie na dziś i na najbliższe dni i na najbliższe miesiące i mam nadzieję, że Państwo mnie wesprą. Mianowicie bardzo marzę o tym, aby Mark jeszcze raz przyjechał do Polski i aby wreszcie udało się, by zagrał choć mały, minimalny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nawet niechby to były 4 albo może nawet 5 utworów. Byłoby wspaniale, proszę o tym dobrze myśleć i może kiedyś się uda. A jak to brzmi na płycie? Mark Knopfler z Ericiem Claptonem. There is a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counted. This train's got you now. Some boat can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. Stand up, no one will ever show. Things that used to be so real vanish from your soul. We'll be right back. Informacja dla słuchaczy, którzy być może dołączyli do nas przed chwilą. Dzisiaj całość naszego spotkania i słuchania wspólnego płyt wypełnia twórczość J.J. Cale'a, bowiem jutro ukazuje się płyta Erika Claptona i przyjaciół w hołdzie właśnie dla J.J. Cale'a. I mamy już tę płytę na Myśliwieckiej i dziś premierowo odtwarzamy dla Państwa utwory z tej płyty. A, jeszcze jedna informacja. Ta płyta jest naszą płytą tygodnia. I gdyby Państwo chcieli przyjąć ją pod swój dach, to proszę nasłuchiwać programu przed południem, dlatego że po godzinie 10 moje koleżanki i koledzy będą mieli dla Państwa egzemplarze tej, proszę mi wierzyć, znakomitej płyty. A wracając jeszcze do marzenia, już kiedyś było bardzo blisko, już myśleliśmy, że to wszystko się uda, niestety nie. No ale teraz, kiedy wspólnie będziemy marzyć o tym, by Mark kiedyś pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrał choć krótki program, to być może następnym razem zakończy się to powodzeniem, a proszę mi wierzyć, że koncert byłby dłuższy niż tylko 5 piosenek, dlatego że Mark, oprócz tego, że fajnie śpiewa, dobrze, znakomicie gra na gitarze w sposób absolutnie charakterystyczny i rozpoznawalny, to jeszcze do tego jest niezłym opowiadaczem, gawędziarzem i opowiedziałby nam pewnie wiele historii, które potem zapadłyby nam w pamięć. Jeszcze jeden utwór, Mark Knopfler z płyty dla J.J. Cale'a. It's coming up. już kiedyś wspólnie ustaliliśmy, że są takie utwory, przy których oczy mokną. To jeden z nich, a gitara i sposób, w jaki Mark zagrał tu w hołdzie dla J.J. Cale'a, jeszcze ten proces utrwalają. No ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo muzyka jest między innymi po to, by nas poruszała i byśmy się wzruszali. Nie podałem tego adresu 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć dziś w program, to bardzo proszę, jeszcze kwadrans, no niecały kwadrans przed nami. No i płyta. Eric Clapton wydaje płytę i Przyjaciele. Jakże to dobrze, że mimo już bardzo zasłużonego wieku jest niezwykle aktywny. Na tej płycie pojawia się także Willie. Rested in the promised land, the kind of music he could understand, was an eight-wheel driver under his command. He made the freight train boogie all the time. He made the freight train boogie as he rolled down the line. When the farmer started to ring the bell, everybody hung around to tell Casey Jones was coming to town on 6-8-wheeler that was flat on the ground. He made the freight train boogie all the time. Made the freight train boogie as he rolled down the line. Teraz tylko przypomnę, że Eric Clapton i Przyjaciele. Jutro ta płyta oficjalnie się ukazuje, a ona jest naszą płytą tygodnia. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, to moje koleżanki, koledzy mają te płyty przed południem. Do południa program między 9 a 12. Proszę nasłuchiwać jutro po godzinie 10. No i sprawdźmy, jak to brzmi z Ericiem. Świetnie, że Willie Nelson pojawia się na tej nowej płycie. Special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night in a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird sang me to sleep and eased my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. so sweet, my ear's still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, just part of the show. Songbird singing to sleep, and ease my worried mind. Songbird can repeat, say it one more time. Songbird singing to sleep, and ease my worried mind. Songbird, can you repeat it? Say it one more time. William Nelsonem, Eric Clapton and Friends. Na dziś to wszystko z tej nowej płyty, ale będziemy po nią sięgać. Na zakończenie naszego spotkania J.J. Cale. Jeszcze szybko list pani Marty. W ubiegłym roku Eric Clapton zagrał koncert w Łodzi. Koncert był po prostu piękny, pisze pani Marta

To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, jest 14. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska armia w miastach w pobliżu katastrofy malezyjskiego Boeinga z rejonu udało się wyprzeć separatystów. Znów korek na bramkach na A1 w Nowej Wsi koło Torunia. W zatorze stoją kierowcy wracający z wakacji nad morzem. Jutrzejsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem wicepremiera Piechocińskiego. Premier Tusk przechodzi rehabilitację po planowanym zabiegu. Wschodnia Ukraina na początek i kolejne sukcesy sił rządowych. Armia opanowała miejscowości, w pobliżu których rozbił się 17 lipca zestrzelony malezyjski Boeing, a także dwa strategiczne inne punkty. To miasto Debalcewe i wyżyna Sawur-Mochyła. Pierwsze to ważny węzeł kolejowy koło Doniecka, drugi to styk granic obwodów donieckiego, ługańskiego oraz Rosji. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje też o tym, że wojska weszły do Szachtarska, Torezu i miejscowości Łutuchine na przedmieściach Ługańska. Wojska przygotowują się do wejścia do Gorłówki pod Donieckiem. Trwają walki o pełne oczyszczenie z terrorystów miast Perwomajsk i Sniżne. Są one położone niedaleko od miejsca, gdzie leży wrak zestrzelonego przez separatystów malezyjskiego samolotu. Mimo to holenderskie władze informują, że mają tam wrócić zagraniczni eksperci badający katastrofę. Według ONZ zestrzelenie samolotu może być uznane za zbrodnię wojenną. Organizacja poinformowała też, że w wyniku starć na wschodzie Ukrainy od kwietnia zginęło co najmniej 1129 osób. Liczba ofiar wzrasta w związku z nasileniem walk. W ciągu minionej doby w Gorłówce zginęło 13 cywilów, 5 w Ługańsku, a w Doniecku 3. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Weekend minął, ale utrudnienia na autostradzie A1 nie minęły. Dziś też tworzą się duże korki przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia. Wczoraj były większe, teraz na nitce w stronę Łodzi trzeba czekać w zatorze około pół godziny. Firma GTC, która zarządza tym odcinkiem autostrady, już parę dni temu zapowiedziała, że rozbuduje ten punkt, ale za półtora roku. Bramek w Nowej Wsi jest za mało, są tam tylko 3 pasy wjazdowe. Zbudowano go kilka lat temu jako rozwiązanie tymczasowe i tak pozostało. Premier na zwolnieniu lekarskim. Donald Tusk przeszedł dziś rano chirurgiczny zabieg stawu barkowego. Tyle wiemy od rzeczniczki rządu. Małgorzata Kidawa-Błońska zdradziła też, że zabieg się udał, ale szef rządu przez najbliższy tydzień będzie nieobecny. Przez najbliższy tydzień premier będzie wymagał rehabilitacji i nie będzie mógł uczestniczyć w pracach rządu, dlatego najbliższe posiedzenie poprowadzi wicepremier Piechociński i mamy nadzieję, że od przyszłego poniedziałku pan premier wróci do nas do pracy i wszystkie działania i plany będą realizowane zgodnie z harmonogramem. To najbliższe posiedzenie rządu pod kierownictwem szefa ludowców. Jutro w planie 4 punkty, m.in. o prawie farmaceutycznym i przeciwdziałaniu narkomanii, czy o programie inwestycji kolejowych do 2015 roku. Historycy pomogą w ocaleniu tradycyjnych wędlin. Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie zbada, gdzie nielegalnie w latach PRL produkowano kiełbasy i szynki. Na podstawie akt Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej producenci będą mogli udowodnić, że receptura przygotowania wędlin nad wolnym ogniem jest starsza niż 25 lat. Dzięki temu będą mogli zarejestrować swoje wyroby jako tradycyjne i ominąć restrykcyjne normy dotyczące zawartości substancji smolistych, które we wrześniu wprowadzi Unia Europejska. Sprawdzimy w latach PRL-u wszystko, nawet produkowanie kiełbasy czy konsumpcja kiełbasy była aktem politycznym, w związku z czym niewykluczone także, że i Służba Bezpieczeństwa w jakiś sposób się tym zajmowała. Czy IPN zajmuje się kiełbaskami? Nie, natomiast IPN po prostu udostępnia swoje zbiory i jeżeli możemy w ten sposób pomóc komuś, kto tej pomocy wymaga, to po to po prostu jesteśmy. Wyjaśnia Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału IPN, a z odnalezieniem akt nie powinno być problemu, bo nielegalna produkcja wędlin, szczególnie w stanie wojennym, była surowo ścigana. Dość często było słychać o tym, że na różne wioski, czy to w Małopolsce, czy są w całej Polsce, robiono naloty, i zwłaszcza przed świętami wielkanocnymi, czy Bożego Narodzenia, i konfiskowano na przykład, jak to mówiono wówczas, nielegalnie produkowane wyroby mięsne, czy wyroby wędliniarskie. Teraz niewielkie zakłady wędliniarskie sprzeciwiają się nowym unijnym normom. Tuż po wakacjach dopuszczalny poziom benzopirenu w kilogramie wędliny będzie mógł wynosić nie 5, a 2 mikrogramy. Wyklucza to możliwość wędzenia w tradycyjny sposób nad żywym ogniem. Wyposażenie piłkarskiego stadionu na licytacji komorniczej Lęborski, trzecioligowy stadion Pomorza Potęgowo, który w północnej Polsce zasłynął wysokimi kontraktami zawodników i budżetem porównywalnym z zespołami z wyższych lig, teraz popadł w poważne tarapaty. Komornik zgodnie z decyzją sądu zaczyna